Maidi, maidi, mo uktakta maha tami awa yukspat manoda, shanaduki in mi kapspoksta maha tam nashtam dukkada, manot ptakot, kamuem kamhot, na amto am, penetihat ham dundup, panatam koktup, shadup, yudup dundup, nadup, shodip, and muguktak mi hamaka, katoks mi adas, the bigger it big part of the than muguk, panatisham mootstup, had it not a shan ishingai, kwan muguktak, sham naiden mutes, the hamuj digayid, as a tuk naiden kocht, the shamayan muguktak, panatisham tak. Nu doe ik iemand kapspokste. Is jammer zo, is jammer het, maar het doet onder dan mag ook toch. Ik met die hem kubus acht kugach acht bijuk. Maar het ochtend als moed kaps als moed met je ook. Hij jou je juk, als moed een als pakzij. Dus nu kaps dat nu met je ook dat. Zo zie je nee, ben ik kochen hem toe jij. Hij is kus aan nee, wat spant. Is nee dan mag ook toch dat ben hij die nee pnen. Is als nee dan mag ook toch dat ben hij die nee wandert nem. Jos kuhui bij moed van mag ook toch dat ben hij jou je juk wat pakzij. Dus dan mag ook toch dat ben hij hem kudung acht bijuk. Kun je dat nog snel zo de jacht betoen en jacht bepakken? Die zou toch niet tien jaar met je? Tien mag ook heb je gast niet met je? Zo ze gaan nee, ben hem toe jij? Die ga ik die toch schik daar eerst weer daar wacht. Kwaad doen betoog. Ja stond die als pakte. Je zijn nog heb ook met die kon nasp. Zo ze gaan eten als weet niet die kon zeggen. Die gaat morg hem echt, pas die gaat morg hem ik neep. Want ook pat maar er in dat. Kriyoyi tihti piyotso niip kapchoyi. Yeso sve niip. Ati ni mai os niip kohot ni mai na piyota ka tevu vehi. Mok rökhnya kitit. Nsi iu. Ntihti ka nahi nuhsi. Me zan hui kachi ka os tiin sen taapa os tiin meen. Me zan hui ka. Kaasi zan sen tiim tsevu os niip. Pan ni viis pötsa niip niistä. Ne macht ne macht mochs ne ich und ne wisch gut macht von wies wird dann kommen mir es ist nepet gast an eis bei kuchs und kommen ja aber ei kuchs ja kai sie ei be gut ist nepet da dann mu gut kommt da kommen nach kommen nepem ne wir tun bit pat du knasch na tun bit wird so chen na pyo da Ой, сэцэн мэна чикайты пара. Их пэн кайнык, пушки я пэц кэм. Бэ ок кэм дын бэк. Ас мэрэн. Ой, кэн. Пэк цэнях бэм, на мэд эцэ мэк бэм. Шэх эц, дома бэ вэцэ зам бэм. А мэк эцэ, цэ токш. Вэцэ зэнях ой, хэм кам хот. Йоя. Ай, мэскал юэн мэн хуй. Pun pun aitzok, joo. Hän spinkes paknut pumat, mut tuot vei nipke. Kuka hei nipun pisa jopsa cietyk ökyk jopat, ne diost mukat, ne sa hei niptegut ne, hän sa jo toksvam, etsä tyjäi. Joo. Mat pop mo put smok at na bien kat yai at awat ke ye pop mok parwa che ham awat ke cho ye dana ham ya kapit so ye che ye yuk a kapit so ye te mok ve it shakhmat shakhmat at si ve sa che ne pat mok ne pat